जैसे हमें वैसे तो हम पर क्यों नहीं आते, तो तुम पर क्यों आ गए? ये क्या बात है? आगे लिखा हुआ है कि लिया आसमान से को टुकड़ा हम पर गिरा ले जैसे रहता है। ये 11:28 भी देखिए, ये 27 है, उसको पीछे आ जाए। यह नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा चला रहा है। फकाल मलाउल्लज़ीन कफरू मिन कौमिही, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो सरदार थे काफिर हुए, उन्होंने वो बोले मा नराका इल्ला बशर मिस्लना, हम देखते हैं तुम हमारी ही तरह के आदमी। मान राक तबाह का इल्लल्लज़ीन हुम अला अराज़िलिन बादियर्रा, और हम देख नहीं देखते कि जिस किसी ने भी तुम्हारी पैरवी की है वो हमारे कमियों में से हैं, सरसरी तौर पर देखने से। मान नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन, तुमको हम पर कोई बड़ाई नहीं, हम नहीं पाते। बल नज़ुन्नुकुम तुम काज़िबीन, बल्कि हम आपको झूठा तस्लीम कर समझते। अंदाजा कीजिए कि ये जो कैफियत है कि जब भी वही आई लोगों ने कहा तुम हमारी तरह के आदमी हो और ये हम तुम्हें झूठा समझते। ये हमारी तरह के आदमी हो की रट लगी चली आ रही है। 17:93 देखिए, पैगंबर आते रहे, उन पर एतराजात होते रहे, वो कहते कि ये करके लाओ वो करके लाओ। मसलन ये 93 ही से है, और ये कौन लगा बैतुल मुज़फ़्फ़रिन कि तुम्हारा तलाई घर होना चाहिए और तरका फिर समा या टूटता हुआ आसमान में चला जाए चढ़ जाए। वलन नोमिनल ले रहे हो कि ये का अगर तुम चढ़ भी जाओ आसमान में बगैर सीढ़ियों के तो हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता तो नज़िला अलैन किताबन अलैना किताबन न करऊ हो, ताकि तुम वो किताब उतार के लाओ हमारे नाम उसको पढ़े। कुल सुबहान रब्बी, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह इससे बहुत बुलंद है। हल कुन तो इल्ला बशर रसूला, मैं तो एक बशर हूं जैसे कि तुम समझते हो, लेकिन रसूल हूं साहब, मैं सिर्फ बशर नहीं रसूल हूं सर। वो मामना अन्ना से अयो मेनू इस जा हूं हुदा, और किसी बात ने लोगों को ईमान लाने से रोका, किस बात ने? जब उनके पास हिदायत आई, इल्ला मगर अन कालू अबासल्ला हो बशर रसूल, वो बोले कि क्या अल्लाह ताला ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा है? जरा जवाब सुन लीजिए कुदरत की तरफ से। कुल लौ कान फिल अर्द मलाइका तु यमशून मुतमईनीन, और फरमा दीजिए कि अगर जमीन के अंदर फरिश्ते मुतमईन यानी सेटल्ड होते, सेटल्ड जमीन में इंसान सेटल है ना, वो फरिश्ते सेटल होते लनज़लना अलैहिम मिन समाए मलक रसूला, तो हम आसमान से एक फरिश्ता ही रसूल बनाकर भेजते। इंसान बसते हैं तो इंसान को हमने भेजा, फर्क सिर्फ इंसान का नहीं उसके इंसान रसूल होने का है। अब ये दो बातें साथ आई हैं, इस सिलसिले में आप हवाले लिख लें, बल्कि 14:10 देख लें, बाकी मैं सारे लिखा देता हूं। قالت رسلهم جن کی طرف رسول آئے تھے ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شکن کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے فاطر السماوات والارض یہ زمین و آسمان کچھ نہ تھے اس نے بنائے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم وہ ایک دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تمہیں جو مشکلات درپیش ہیں جو خطرات ہیں آؤ اس کی ہدایت کے مطابق چل کر محفوظ ہو جاؤ لیغفر لکم من ذنوبکم وہ تو تمہارے اعمال کے سبب سے تمہاری غلطیوں کے سبب سے جو سزا مرتب ہوتی ہے جو دشواریاں آتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں تم ان سے محفوظ ہو جاؤ وہ یہ دعوت دیتا ہے یدعوکم ویؤخرکم الی اجل مسمن اور اس دنیا کے اوپر ایک خاص مدت تک تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم یہاں رہو عمل کی ایک دنیا ہے قالوا انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا تم پیغمبر سارے کے سارے ہر بندے کی بات ہر پیغمبر کی بات ہو تم بشر ہو ہماری طرح کے مثلنا بات کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کیا بات تریدونا ہم تسدونا ہما کہنا یا بدو آباؤنا تم یہ چاہتے ہو پیغمبروں معاذ اللہ وہ تو بات تو نہیں تھی لیکن لوگوں کی کہنا ہے انت ستونا کہ تم ہمیں روک دو اما کہنا یا بدو آباؤنا اس سے جو ہمارے آبا پوچھتے چلے آئے ہیں فاتونا بسلطان مبین کوئی واضح دلیل دو سند لاؤ ہمارے پاس قالت رسلہم قالت لہم رسلہم ان کو ان کے رسولوں نے کہا انہم اللہ بشر مثلکم ہم تو صرف بشر ہیں تمہاری طرح کے ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده لیکن اللہ جس اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنی چاہیے یہ بات رسولوں نے آ کر کہی کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں لیکن تم اپنی طرح کے بشر جو آبا و اجداد سے جسے میں نے کہا کہ ایگو کے تین مرحلے اڈ ایگو اور سپر ایگو سپر ایگو سوسائٹی کی ہوتی ہے سوسائٹی کے نارمز جب اما کہنا یا بدو آبا آبا سوسائٹی اس کے کچھ نارمز بنائے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے خلاف ہم کہہ سکتے ہیں اس نے کہا نہیں انسان کو صلاحیتیں دے کر اس کی موٹیوز دے کر اس کے اڈ ایگو سپر ایگو سب کچھ اس کی تسلیم کر کے کہا ہے کہ نہیں ہم اس کو ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں ماڈیفیکیشن کے لیے ہم نے اقدار دی ہیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو شخص پیغمبروں کے ان ہدایات کے مطابق چلے گا وہ انسانی دشواریوں اور نقصانات سے بچ کر محفوظ ہو جائے گا اور وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک اجل مسمع تک زندگی اچھی گزار جائے گی اس قاعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور اس کا فرق یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ فرشتے تو یہاں بستے نہیں تھے انسان ہی بستے تھے تو انسان ہی کو بشر ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے لیکن یہ بشر وہ نہیں بظاہر صورت میں تمہاری طرح کا ہے لیکن اس کی طرح وہی ہوتی ہے اس چیز کو مد نظر رکھیے میں ابھی خلق عظیم کے ساتھ اس کو وابستہ کروں گا دوسرے حوالے لکھ لیجئے جو آپ کے کام آئیں گے 31/3 23/24 23/33/34 36/15 64/6 اور 41/6 ایک والا لکھ لیجئے جسے میں ابھی پیش کروں گا وہ ہے 18/110 یہ آپ نکال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. یہ سورہ کہف کی آخری آیت. آپ فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم. یہ بات ٹھیک ہے کہ میں تمہاری طرح کا آدمی بشریت کے اعتبار سے کھاتا پیتا پہنتا بازاروں میں چلتا. یہ جو حوالے میں نے آپ کو لکھائے ہیں یہ وہاں بھی کھانے پینے کا سارا ان کی طرح سے آیا, ان کی طرف سے اعتراض تھا کہ یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتا کھاتا پیتا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ انا بشر مثلکم یوحى الی, میری طرف وہی ہوتی تمہاری طرف ہوتی. تو مثل میں فرق آ گیا نا کہ مثل بحثیت خلق تو ہے, مثل بحثیت خلق نہیں. یوحى الی میری طرف وہی ہوتی ہے, یہ فرق ہے. انما الہکم الہ واحد وہی کیا ہوتی ہے کہ میرا اور تمہارا الہ ایک ہے. عملی طور پر ہم ایک لیول پر آ جاتے ہیں الوہیت کے اختیار کر. میں اس خلق کے معیار پر پورا ہوں جسے جس کو اللہ کو واحد الہ مانتا ہوں. تم مانتے ہو میری تین حیثیتیں, بشر ہو چلنے پھرنے میں ظاہری صورت میں تمہاری طرح, تقاضے مجھ میں بھی ویسے ہو. وہی آئی اس نے کہا کہ نہیں اس کو ماڈیفائی کرو, اس پر کنٹرول کرو, تمہاری کوئی بات تمہارا کوئی عمل اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے, میرا نہیں جاتا. پورا نظم پچھلی دفعہ پچھلے درس میں میں پیش کر چکا ہوں, میرا نہیں جاتا. نہ میں ذہنی طور پر الجھا ہوا ہوں, نہ اس میں کہیں بہکا ہوا ہوں, نہ عملی طور پر مجھ میں کوئی خامی. تم اسی طرح کے ہو. میں ایک الہ واحد کو الوہیت کا وحدانیت کا قائل ہوں, تم قائل ہو. یہ کیسی مثلیت ہے؟ کہا ایک چیز میں برابر, مجھے یہ فرق ہے دونوں میں کہ میں الوہیت کو پورے طور پر, الہ واحد کو پورے طور پر مانتا ہوں, تمہارا بھی الہ ہے, تمہیں بھی یہی بتانے آیا ہوں وہی کے ذریعے سے کہ تمہارا وہ الہ ہے. میری طرف وہی ہوتی ہے, محبت وہی اسی شخص کو ہونا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو جانتا ہے. اللہ یعلم ہے سو یجعل رسالتہ, اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا فریضہ کس سے لینا ہے. کہتا ہے اس میں تم یہ کہہ کے تم میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے کہ وہی سے بے نیاز ہو کر. میری طرف وہی ہوتی ہے, اور وہی کیا ہوتی ہے کہ میرا تمہارا الہ ایک ہے, میں اس الہ کی الوہیت پر اس کی وحدانیت پر قائل ہوں, تم نہیں ہو. میری ایک دعوت ہے تمہارے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے, اس کی ربوبیت کے انداز اختیار کر کے ویسا بن جائے جیسا وہ بنانا چاہتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, اسے چاہیے کہ بنانے والا عمل کرے, صالح عمل کرے. تم نہیں کر رہے, میں کر رہا ہوں. اتنی سی بات. اگلی لا یشرک بے عبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ تم کر رہے ہو, میں نہیں کر رہا. یہ کیسی مشاورت ہے تمہاری؟ مجھے یہ بہانہ بنا کر کہ تم بھی ہمارے طرح کے آدمی ہو, اللہ تعالیٰ کو غصہ دلائے گئے کہ ہماری طرح کے ایک آدمی بھیجیے رسول بنا. یہ کفار کا کہنا ہے کہ ہر حیثیت میں ایک رسول انسانوں جیسا ہے. قرآن کریم نہیں اس کو مانتا, وہ کہتا ہے کہ انسانی بیروپ میں, انسانی پیرائے میں وہ انسان ہے, کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے. اس کی خلق کے اعتبار سے وہ ویسا ہے لیکن خلق کے اعتبار سے وہ ویسا نہیں ہے. وہ جو اس کے اندر خدا کی اقدار کی پلاننگ ہے کہ انسان کو ایسے چلنا چاہیے, اپنے ربوبیت کرنے والے کا یقین رکھنا چاہیے, اس کو واحد اہم ماننا چاہیے اور اس کی عبادت میں اس کی فرما برداری میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد دوسری چیز کہ جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے, خدا کی ربوبیت کے حصول کو اس کے پروگرام کے مطابق حصول لے کر وہ کچھ بن جانا چاہتا ہے, جو خدا بنانا چاہتا ہے, اسے چاہیے فل یامل عمل صالحا کہ وہ عمل صالح کرے. اس نے کہا یہ وحی کا آنا, میرا محبت وحی ہونا, اللہ کی طرف سے پیغام میرے تمہارے لیے ایک آیا, اس کی دعوت کا آنا, پھر اللہ کی لکائے رب کے لیے عمل صالح کرنا اور اس کے خدمت میں عبادت کے لیے کسی کو شریک نہ کرنا, یہ میرے تمہارے ایک جیسے. میں کس طرح تمہارے جیسے انسان ہوں, انسان ہوں, مجھ پر وہی آتی ہے, تم پر نہیں آتی. میں ربوبیت خداوندی کا قائل ہوں, تم نہیں قائل. میں اس کی الوہیت کا وحدانیت کا قائل ہوں, تم قائل نہیں. میں لکائے رب کا قائل ہوں, اس پر عمل کر کے ہوئے لکائے رب کی طرف بڑھ رہا ہوں, تم نہیں بڑھ رہے. اس کے لیے عمل درکار ہے کہ صالح عمل کیا جائے. میں صالح ہوں, تم صالح نہیں ہو. پھر تم اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہو, میں نہیں کرتا. میرا اپنا بھی اس میں اپنے آپ کو بھی شریک نہیں کرتا. میری کوئی خواہش نہیں, کوئی آرزو نہیں سوائے ان خواہش و آرزو کے جو خدا تعالیٰ نے چاہا. یہ ڈفرینس فیل نہیں ہوتا تم؟ یہ ہے وہ ڈفرینس جس کو زیر نظر درس میں آیت نمبر 4 سورہ القلم 68:4 میں کہا ہے, انک لعلی خلق عظیم. کچھ لوگ ہیں منہ پھٹ کہتے ہیں, وہ بڑے بھائی کی طرح کا درجہ ہے, انسان ہے ہماری طرح. یعنی تم جس قسم کی خواصیں کرتے ہو ساری اس طرف لے جانا چاہتے ہو. میں خصوصاً اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ساری خواصیں جو انسان کے, عام انسان کے جو 5-6 جس میں صفات نہیں جس کے دل میں گزرتی ہیں, وہ سب اس کو اٹھا کر ادھر لے جاتا ہے کہ وہاں بھی ایسی ہوں. وہاں عمل صالح کی گارنٹی ہے کہ کوئی کام صالح ہونے کے خلاف نہیں. لکائے رب کا حصول ہو چکا ہے, وحدانیت کا اور ربوبیت کا ایک مقام ذات رسالت میں آپ کو حاصل ہے. پھر ساری زندگی کے کسی لمحے میں بھی شرک فی الحال نہیں ہوا, یہ برابر کی بات ہے. اس نے کہا یہ انسان اور انسان میں فرق ہے. ایک وہ انسان ہے جو محبت وحی نہیں, پیغمبر محبت وحی ہے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں اور عام انسان سمجھتے ہوئے ساری خرابیاں ان کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور انہیں ان کے بڑے بزرگوں نے وہ خرابیاں گھٹ گھٹ کر احادیث میں شامل کی ہوئی ہیں, آج ساری کے ساری دنیا میں انہیں گڑوتیوں کے سبب سے, جعلی احادیث کے سبب سے ذات رسالت معاف پر کیچڑ اچھلتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ قرآن کریم اترا, اتنے لوگ مخالفین تھے, اتنے مشرک تھے, سب کچھ کہتے تھے, پاگل کہتے تھے, شاعر کہتے تھے, کبھی کسی نے کہا کہ اس کا عمل صالح نہیں؟ کوئی ایک مثال ہو کہ اس کا کریکٹر یوں ڈاؤن ہے؟ ایک لفظ. ذات رسالت میں آپ کو اپنے لیول پر کھینچتے ہو صرف اس لیے کہ وہ بشریت کرو. بشر اور بشر میں فرق ہے. ہماری طرح کے آدمی, تمہاری طرح کے آدمی نہیں تھے. آدمی تھے, محبت وہی تھے, الوہیت کے قائل, ربوبیت کے قائل, لکائے رب کے حامل اور عمل صالح, ایک پاؤں سے لے کر سر کے بال تک عمل صالح, نہ عقیدتاً مختلف نہ عمل کے حساب سے خراب ہے. والنجم اذا ہوا میں یہ کہا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا, اور وہ تمہارے صاحب ہیں. کبھی ساری زندگی سورہ الکافرون پڑھیے, کہا کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیجیے, کیا یہ برابر ہے؟ وہ کہتا ہے جن کو یہ برابر کہتے آتے تھے, کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یستوون عند اللہ, جب جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نکالیے سورہ اقرا, دوسرے مقامات بھی ہیں لیکن یہ یہاں تو آپ دیکھیں گے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اعلان کیجئے, پرونانس کیجئے اپنے رب پروردگار کا جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو الگ سے بنایا. اقرا ربک الاکرم, آپ اعلان کیجئے کہ آپ کا پروردگار کرم دینے والا کریم ہے, اکرم ہے سب سے زیادہ, اپنا فائدہ نہیں تمہارے فائدے کی بات کر. اللہ جی علامہ بالقلم, وہ ہستی جس نے انسان کو قلم کے ساتھ دکھایا. علامہ الانسان معلم یعلم, انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. پیغمبر کو وہی کے ذریعے سے جو کچھ سکھایا معلم یعلم, کیا اس کا علم اور تم برابر ہو؟ قرآن کہتا ہے لا یستوون عند اللہ, اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. کس جرس سے کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے پیغمبر تھے, ہماری طرح کے انسان تھے, تمہاری طرح کے انسان نہیں تھے. انسان تھے, بہت بہتر انسان اور کامل انسان. میں یہ فرق اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جتنے ٹرمائل پیدا کیے ہوئے ہیں یہ ان حدیث تراشوں نے ان کو یہ چانس دیا ہے, جو اپنے لیول کے بڑے بھائی کا درجہ دے کر اور جو اپنی خواستتیں ساری اس طرح منتقل کرتے ہیں. مثال لیے بغیر بات نہیں بنتی. ایک ان کی کتاب جامع حدیث بخاری صاحب کی, محمد بن اسماعیل بخاری کی جامع, بخاری شیخ شریف کہلاتی ہے, اس میں حدیث آئی ہوئی ہے, میں جیسی ہے اس کے حوالے اس کا حوالہ دیتا ہوں, تبصرہ تھوڑا سا کروں گا. اس میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دفعہ جھوٹ بولا, وہ بھی اللہ کے لیے, کذب کا لفظ. پیغمبر ہے ذات رسالت پاک بھی پیغمبر تھے, وہ بھی پیغمبروں کے آواز, ابو الرسول. قرآن کریم کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام انہ کانا صدیق النبی, وہ سچے نبی تھے. صدیق بہت سچ بولنے والے کو کہتے ہیں, سچ کی تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں, اور سچ کے علاوہ کسی چیز کی تصدیق نہ کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں. وہ بالغ وسیلہ, اگر کسی صدیق کے بارے میں یہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ وہ سچے نبی تھے, حدیث میں آ جائے کہ انہوں نے تین جھوٹ بولے, کیا خیال ہے اس نبوت کے بارے میں جس میں ضرورت کے وقت وہ تین جھوٹ بول دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے, جھوٹ اللہ کے لیے ہوتا ہے. کوئی جھوٹ اللہ کے لیے نہیں ہوتا, یہ غلط کاروں کے بہانے ہیں. ایک بہت بڑے عالم 1960 میں میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, میں 20 سال کا تھا, وہ اس وقت 60-70 کے قریب تھے, استاذ الحفاظ تھے. وہ کہنے لگے آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر محتاط رویہ اختیار کیا گیا حدیثوں کو جمع کرنے میں, کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ میں نے یہ مثال دی. انہوں نے کہا آپ قسم کا معنی نہیں سمجھتے. میں نے کہا جی سارے معنی سمجھتے جو آپ بھی بیان کریں, یہ کچھ اور کہیں کیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ایک پیغمبر کے بارے میں کہ انہوں نے تین دفعہ جھوٹ بول کر 3 دفعہ لعنت کے مورد بنے؟ حیا نہیں آتی آپ؟ اور وہ ذرا دکھ ہوئے, 14-15 ملے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ یہ کیوں کرتے ہیں. آپ پیغمبر کو اپنے لیول پر کھینچ کے لاتے ہیں اور پھر اپنے ناجائز باتوں کو, اپنے جھوٹوں کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو دلیل بناتے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا دیوبند مکتبہ فکر کے تھے. میں نے کہا مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کو آپ جانتے ہیں, بانیان دیوبند میں سے. میں نے کہا اس کا اس وقت انگریز کی حکومت تھی, انہوں نے ان کا ورنٹ جاری کیا, گرفتاری سپاہی آئے آ کر ان کے جہاں مسجد یا مدرسے کے قریب وہ بیٹھے تھے, وہاں کر پوچھا کہ میں مولانا قاسم نانوتوی سے مل رہا تھا. انہوں نے کہا مسجد میں ہے. وہ مسجد میں چلا گیا, وہاں ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے انہیں کو جا کر پوچھا کہ میں مولانا قاسم نانوتوی سے ملنا چاہتا ہوں. مولانا اٹھے سیٹ سے پڑے ہوئے, کہنے لگے ابھی یہاں بیٹھے تھے. اسے میں نے کہا تم اس جھوٹ کو معاریث کا نام دیتے اراض کرنے کے حوالے سے کہ بات کو ٹلٹ کر کے کسی اور طرف ڈال دیا, اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تم پیغمبروں کو ملعون متعون اس لیے کرتے ہو معاف کرنا کہ تم اپنی بد کرداری کو روکنا چاہتے ہو, اس کا جواز پیدا کرنا چاہتے ہو. جتنے لوگ آج ذاتِ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں, بشریت میں تمہاری طرح کے, تقاضوں میں تمہاری طرح کے, عمل کے اعتبار سے عمل سارے والے محبوب وحی وحی کے خلاف نہ کرنے والے, نہ عقیدتاً نہ عملاً, وحدانیت خداوندی کو ماننے والے, ربوبیت کے اوپر چل کر نکائے رب کے اہل, اور کبھی ساری زندگی شرک نہ کرنے والے اس کی عبادت, یہ برابر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا جاننے والا نہ جاننے والا برابر ہوتے ہیں؟ یہ جس کو معلوم یعلم انسان کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ سکھایا ہے, تو کیا وہ جاہلوں اور نہ جاننے والوں کے برابر ہو جائیں گے؟ یہ ہے وہ فرق جس کو منحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. یہ مقام میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس زیر زمین اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں. اگر باہر زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کرد می آئے جنید و بایزید, یہ دو بڑے بزرگوں کے نام ہیں جو اصل کیفیت ذات رسالت مآب کی کو محسوس کرتے تھے. یہ جن لوگوں نے رٹ لگا رکھی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو وسائل پرووائڈ کر رہے ہیں آج کے سب بک وک کرنے والوں کو کہ حضور ان کی زندگی میں یہ تھا, ان کی زندگی میں یہ تھا. یہ سب جعلی چیزیں ہیں, ان سے میں کم از کم لوگ نہیں کرتے تو میں بریت کہلاتا ہوں کہ ذات رسالت مآب انہ کا لعلی خلق عظیم, خلق عظیم پر ہونے والے شخص سے ایسی باتوں کی توقع ہی نہیں نہ ہو سکتی. اس لیے اگر کوئی بات آپ کو آپ کے مجموعہ روایت یا تاریخ میں ایسی نظر ملتی ہے جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے والذین معہ کے کردار پر کوئی تان پایا جاتا ہے اس میں, تو اس سے صریحاً بریت کا اعلان کر دیا. قرآن کریم نے ذات رسالت مآب کو اس مقام پر پیش کیا ہے, کہا کہ بے شک یہ عام انسان تھے, انسان بستے تھے, انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا, لیکن تم انسانوں کو وہی نہیں آتی, تم انسان ربوبیت کا آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, تم انسان الوہیت کے اور وہ بھی وحدانیت کے قائل نہیں ہو, تم لکائر رب کے اہل نہیں ہو, قائل نہیں ہو, یہ سرابہ عمل صالح ہیں. سراب فل یام عمل صالح، جو نکائے رب چاہتا ہے وہ عمل صالح کرے۔ جب ایک پیغمبر یہ بات کہتا ہے تو اپنے عمل صالح کی حیثیت سے اپنے آپ کو بطور اسوہ پیش کرتا ہے۔ ساری زندگی کوئی ایک لمحہ بھی شرک میں نہیں گزرا، یہ برابر ہے دونوں۔ لا یستغون عند اللہ، بچیے اس مرحلوں سے جس کو لوگ قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے، یہ 18:110 کے حوالے سے، اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ انسان تھے تمہارے جیسے نہیں، جس لیول پر تم ان کی یہ جو باقی سلسلے بتائی ہیں یہ ان میں تھی تم میں نہیں۔ ہاں دعوت ہے تمہارے لیے کہ اس روش پہ آ جاؤ، وہ تم اس روش پہ آنے پر خلق پر چل پڑو۔ خلق کی میں تعریف پہلے کر چکا ہوں، خلق پر چل پڑو گے۔ لیکن ایک ہستی بہت عظیم خلق کے اوپر ہے جسے کہا ذات رسالت وَإِنَّا كَ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِ بَنَزِ۔ یہ کہتے ہیں الفاظ کا بڑا مثل کا معنی، جیسا منن کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی سی بات اس پر بھی کروں گا۔ مسئلہ کے معنی ہے منند ہوا، منند ہونا، کہ جیسا ہونا۔ مسئلہ مسئول ہے فلان، مسئلہ مسالت کون، فضیلت والا ہونا۔ المسالہ فضیلت، اچھی حالت۔ امثل الامثل جمع اماثل، مونس مسلح افضل بہتر۔ اماثل القوم، قوم کے برگزیدہ لوگ۔ مثل مشابہ ہونا، مشابہت ہونا، برابر ہونا، مماثل ہونا، اس جیسا ہونا، یہ معنی بھی ہے۔ اور اس کا معنی مسئلہ سے جس کی اسم مثل ہے، معنی جس کے معنی کیے جاتے ہیں، جیسا معنی کیے جاتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے افضل۔ مثلا ڈسکرائب کرنے کو کہتے ہیں، مثال دیں۔ مثل سو، مثل سو، یہ 16:60 میں کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا کردار، ان کی مثال، ان کی صفات اچھی نہیں ہیں، بری ہیں۔ وللہ مثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے بہترین مثال۔ تو یہ چیز قرآن کے بارے میں بھی آئی ہے کہ اس کی مثل نہیں۔ کیا مطلب کہ تفضیل شرفی ہے، اس کو شرف حاصل ہے، اس جیسا کوئی ہو۔ مثل کا معنی شریف بھی ہے، جیسا ابھی میں نے بتایا، افضل شریف۔ کیا اس آیت کا ترجمہ یوں نہیں کر سکتے؟ 18:110 نکالیں، ترجمہ نئے سرے سے کریں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، تم انسانوں کے درمیان میں افضل ہوں۔ مثلکم، میں شریف ہوں۔ شریف شرف والے کو کہتے ہیں، میں شرف والا ہوں، تم سے افضل ہوں۔ یوں ہے لیا، کیوں؟ کہ میری طرف وہی ہوتی ہے۔ اشرف المخلوقات کہتے ہیں نا انسان کو، تو کیا پیغمبر اس اشرف کے مقام سے گھرے ہوئے، معاذ اللہ تمہارے لیول کے؟ چھال تو بولے، چھلنی بھی بولے، جس میں 606 اپنے لیول پر کھینچ کے آتے۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، ہلکی مثال ہے، لیکن وہ ان اپنے جیسا کہنے والوں کے بارے میں ضرور فٹ آتی۔ میں بچہ تھا، ابھی 10ویں جماعت میں پڑھنے کے لیے گاؤں سے آیا تھا، کبیر والا ایک جگہ ہے، تحصیل ہے آج کل، اس کے مغرب کی طرف ایک راج باغ چلتا ہے، راج باغ کے کنارے سڑک کے اوپر نکر پر ایک مسجد تھی، چھوٹی سی، اس میں لوگ آتے جاتے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کوئی باقاعدہ امام مقرر نہیں، وہاں ٹانگوں کا اڈا تھا، ٹانگے خانے وال کی طرف 9 میل کے فاصلے پر اور میرے گاؤں کی طرف لوگ ٹانگوں پر سفر کرتے تھے، اس وقت چند ایک بسیں چلتی تھیں جو سارا دن پوری نہیں ہوتی۔ تو وہاں ایک اچھے آدمی جو ٹانگا چلاتے تھے، وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، کوئی نہ ہو تو نماز پڑھا دیتے تھے۔ ایک دن وہ مغرب کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ غریب آدمی تھے، وہ سواریوں کے بارے میں ہی ان کی عادت پکی ہوئی تھی۔ رکوع میں گئے، اللہ اکبر کہے، رکوع میں گئے تو اٹھتے ہوئے بھول گئے کہ کیا کہنا، عادت نے کہا کھانے والے دو سوار۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تم انسان جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، تم ان مجبوریوں کے تحت کھانے کے لیے نماز میں کھانے والے دو سوار بولنے والے ہو، اس کے کیا مقابلہ کر رہے ہیں؟ تم اپنی مجبوریوں کو اس کے اوپر مت لے جاؤ، وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ تم میں سے افضل ہیں، شریف ہیں، بہتر ہیں، عمدہ حال ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو پھر اس سے مثال نہیں بنتی۔ میں بشر ہوں، مثلکم، تم سے بہتر ہوں، کیوں؟ یوں ہے لیا، میری طرف وہی ہوتی ہے، انما الہکم واحد، اور وہی یہ ہوتی ہے جس میں میں اور تم عمل کے اعتبار سے سب برابر، لیکن تمہاری طرف وہی نہیں ہوتی، میں اس لیے تم سے افضل ہوں۔ یہ ترجمہ کرنے سے آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا ان لوگوں کے اوپر، یہ ترجمہ درست ہے۔ کیوں کہ آ جائیے آپ اپنی اسی آیت پر جہاں آپ نے آیت نمبر 4 وَإِنَّا کا لالا خلق نظیم، اسی کے گروہ میں، انسانوں کے، بشر کے گروہ میں، انسانوں، بشر کو انسان کے سے بدل دی قرآن کریم نے کہا، انسانوں اور بشر کے گروہ میں ایک ایسا ہستی، ٹاورنگ پرسنالٹی جس کے برابر کوئی نہیں چڑھا، سب سے افضل ہے، اس کو اپنے جیسا نہ کہیے، اور اپنی گندی کرتوتوں کو ریفلیکٹ کر کے ان کی شخصیت میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ تلاش تو ہوتی نہیں تھی، جس کا ثبوت میں دے رہا ہوں، تو اس وقت کے یہودی، عیسائی، مشرق، عربی اور شہروں کے رہنے والے، کسی شخص نے ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگشت نمائی نہیں کی، پوری ہسٹری آپ دیکھ، کس نے کی؟ 250 سال بعد ان لوگوں نے جنہوں نے انہیں متعون کرنا چاہا۔ پورے قرآن کریم نے ہر سوال کا جو جواب دیا ہے کہ یہ شاعر کہتے ہیں تم شاعر نہیں ہو، ہم نے تمہیں شعر نہیں سکھایا، یہ مجنون کہتے ہو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کون مجنون اور کون مفتون ہے، یہ سورہ قلم ہی آپ کے سامنے، بے شمار الزامات لگائے ہیں، سب کا قرآن کریم نے جواب دیا۔ اگر یہ الزام لگتا کہ آپ کا کیریکٹر درست نہیں ہے، آپ کے ہاں یہ کمی ہے، عمل صالح میں یہ فرق ہے، تو قرآن کریم اس کا بھی جواب ضرور دیتا۔ قرآن کریم نے نہیں دیا، اس وقت کے ہسٹری کے لٹریچر نے نہیں دیا، 250 سال بعد کچھ لوگوں نے کنکاکٹ کر کے مسلمانوں کو اور ان کے دور اول کے ذات رسالت ماب اور ان کے خلفاء کو ملائن کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کنکاکٹ کی۔ آپ یہ اندازہ کر لیں، میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ تو تمہ ہے پچھلے لیکچر کا، اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ کا، یہ ایک خطرناک پہلو تھا جسے قرآن کریم کے حوالے سے ہی پیش کر کے یہ سب لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچیے آپ اس مرحلے سے، بشر ہیں، عام بشر ہیں، افضل ہیں، شریف ہیں، سراپا عمل صالح ہیں، کہیں زندگی میں شرک کا شائبہ نہیں، کہیں غلط نظریے کا شائبہ نہیں، کہیں غلط کیریکٹر کا امکان نہیں۔ وہ ہستی جس کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہستی جس کو نام لے کر اونچی اونچی پکارنے سے منع کیا گیا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا ہے کہ اس کو اونچی آواز سے نہ پکارو، کہ جہرے بازو کو ملے بازو، تمہارے جیسا ہوتا تو یہ کیوں کہتے ہیں جیسے تمہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اونچے اونچے، اس ہستی کو نہ پکارنے، ایک جیسے یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. یہ ہے جی وہ اللہ خلق عظیم کی ہے وہ ترجمہ جو پچھلے سبق میں میں چاہتا تھا دینا لیکن اب آپ کے سامنے آیا. ایک بات اس میں معاونت کی اور ہے کہ احمد کا لفظ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا احمد اس میں تفضیل ہے, سب سے زیادہ حمد کرنا ہے. یہ اعلیٰ ترین اور افضل کا مقام. اگر کوئی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے وہ حامد کہلاتا ہے, احمد نہیں کہلاتا. یہ ایک دلیل ہے ذات رسالت محب کے افضل ترین انسان احمد. اسی طرح سے جتنے بھی اور چیزیں آئے ہیں اتقاکم کا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے زیادہ باعث شرف وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. حضور کے وقت میں کون تھا؟ وہ اتقاکم تھے, متقی ترین احمد. یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, کوئی اس تک نہیں پہنچا. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. ایک بات آپ کی توجہ کے لیے, جائیں گے تو گھر میں دیکھیے قرآن بے مثل ہے, قرآن کا مذہب بے مثل. اللہ کی کتاب کو, قرآن کو اللہ تعالی نے کتاب کہا ہے, آپ کو بھی کہا ہے. قرآن کو نور کہا ہے, آپ کو بھی کہا ہے. قرآن کو ہدایت یا حد یہ کہا ہے, آپ کو بھی کہا ہے. قرآن کو رسول کہا ہے, آپ کو بھی کہا ہے. اگر یہ کہا ہے کہ اس قرآن کے مثل کوئی نہیں لا سکتا تو یہ چیلنج موجود ہے کہ ہے کوئی جو اس ہستی کے مثل لا سکے؟ پھر اس کو اپنی طرح کا کہنا یہ بے ادبی ہے. قرآن کریم نے کتنی ہی مثالیں کوٹ کی ہیں کہ کفار نے, ان کے سرداروں نے, باغیوں نے آپ کو اپنے مثل کہا, اللہ نے اس کا برا منایا. تم بھی کہو گے کن میں شامل ہونا چاہتے ہو, انبیاء میں یا کفار میں؟ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں, کریں, کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. ہم کون ہوتے ہیں جو واپس لے سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کی کتاب کے اقدار کے اوپر جب وزن کریں گے تو ان لوگوں کا عمل ساقط ہو جائے گا جو اس لیول تک چلے گا. اب آ جائیے آپ اپنے درس کی طرف. یہ میرے دوست حاجی منظور کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ تمہارے ہاں ذات رسالت میں آپ کی ہستی کا جو مقام ہے, اگرچہ میں اس کو واضح نہیں کر سکا, فیلنگ شاید اس سے بھی زیادہ ہو, وہ باقیوں سے مختلف ہے. میں کہتا ہوں باقیوں سے مختلف ہے, قرآن کریم سے مختلف نہیں ہے. جائیے قرآن کریم میں کہیں تلاش کیجئے. چیلنج ہے میرا آج تک کہ اس ہستی کے کریکٹر کا آج تک کوئی انسان بتا دے کون پیدا ہوا ہے, تو مثل کیسے ہوگا, برابر کیسے ہوگا؟ مثل سے مراد خلق میں مثل ہے, خلق میں نہیں. یہ میں اب اس سے آگے بڑھتا ہوں. ان ربک ہو عالم, یہ آیت نمبر 7, ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین. یہ سورہ الکلم 68 میں سورت کی آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں عالم بمن ضل عن سبیلہ, کہ اس کے رستے سے کون گمراہ ہو کر کدھر چلا گیا, رول گیا. وہ عالم بالمہتدین, اور وہ خوب جانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کس کس نے راہ اختیار کی ہے. محتد مرضی سے راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں کہ اپنی رضا سے کون اپنی رضا کو قربان کر کے آگے بڑھ کے چلا آ رہا ہے. یہ 16:125 میں بھی یہی کچھ ہے. دیکھیے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، بالحکمت عمدہ تدبیر کے ساتھ، والموعظۃ اچھی نصیحت کے ساتھ، موعظۃ الحسن، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کرو اس طریق پر جو احسن۔ احسن کا اصول میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی سپرلیٹیو ڈگری۔ ان ربا کا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کے پروردگار خوب جانتے ہیں کہ اس کے رستے سے کون بہک گیا ہے۔ وہ ہوا عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے راہ والا محتد خود جو راہ پر چلتا۔ تو یہ قرآن کریم نے تصریف کے ذریعے سے اس مفہوم کو ادا کیا ہے۔ یہ 16:125، ایک اور دیکھ لیں حوالہ 53:30۔ یہ میں 28 سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو 30 صحیح معنی میں سمجھ آئے۔ وَمَعْنَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس کی کوئی خبر نہیں، اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، میرے گمان کے پیچھے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دیتا۔ کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہسٹری یا روایات ہیں وہ ساری مقام ظن میں ہیں، صرف قرآن کریم مقام حق پہ، اس کے مقابلے میں کام نہیں دے۔ فارض امن تبلا، جو شخص اس ہدایت سے، اس قرآن کریم سے منہ پھیر کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، فارض، آپ اس سے اعراض کر۔ امن تبلا ان ذکر نہ، ہمارے ذکر سے جو منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور اس کا ارادہ جس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے وہ حیات دنیا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کا علم اسی حد تک آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ انسان کے اندر اس کے موٹیوز ہیں، جب وہ اظہار چاہتے ہیں تو اسے اڈ کہلاتے ہیں آج کی انگریزی کے اصطلاح میں، جب اس پر کچھ کنٹرول وہ اپنے نفع و نقصان سے کرتا ہے تو اسے ایگو کہتے ہیں، اور جب وہ اس سے اوپر جاتا ہے تو سوسائٹی کے نارمز اس پر آتے ہیں، اسے سپر ایگو کہتے ہیں۔ یہ سوسائٹی کے نارم سے بیانڈ اس کا علم ہوتا ہی نہیں۔ ان ربا کا ہوا عالم و بمن ضل عن سبیلہ، آپ کے پروردگار خوب جانتے ہیں کہ اس کے رستے سے کون بیٹھ گیا ہے، کون راہ چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا ہے۔ وہ عالم عالم بمن اہتدا، جس نے راہ پائی ہے وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو کیا گمراہ اور راہ پانے والا برابر ہوتی ہے؟ یہ میں پھر اسی طرف آیا ہوں، آ جائیے۔ رویہ ہم ذکر کر رہے تھے، حضور کو کہا ہے کہ فارض امن تولا ہم ذکر نہ، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے آپ اعراض کر لیتے۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں سورہ قلم میں کیا کہا، یہی آیت پیش کرنے کے بعد، ان ربا کا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، اس آیت کے بعد کہا ہے فلا تطع المکذبین۔ یہ وہاں کہا تھا نا عارض من تولا، آپ اس سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیجئے، اس کے پیچھے نہ جائیے جو رخ پھیر کر ہمارے ذکر کو پس پش ڈال کر نکل گئے، اس کے پیچھے نہیں۔ کیا کریں، کہا ولا تطع المکذبین،